wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 81, Etschaim. We staan op de pagina 16, regel 30. Vorige keer heeft hij ons verteld over een belangrijke item dat altijd we moeten dat onder ogen hebben. Dat elke licht, waar dan ook, bestaat altijd uit twee aspecten. Orpnimi, licht dat al binnenkli is, en or makief, en omringend licht, dat nog de kli nog niet binnen is gekomen. Veel groter licht, omvankelijker licht, sterker licht, etc. En zo ook een kli bestaat altijd uit twee componenten. Doet er niet toe wat voor kli is dat. Is dat igul, kli van igulim, van een ronde kli, van een ronde licht, of van yosher, doet er absoluut niet toe. Die bestaat ook uit pnimiut, vechitsoniut. Ook belangrijk die namen steeds te leren. Pnimiut, vechitsoniut. Inwendig, uitwendig, kli, gedeelte van een kli. Het is allemaal één kli, onthouden. Kli is één kli. Licht is wel, als het ware, verdeeld. Als het ware, dat stukje van wat binnen is, en dat stukje wat nog buiten is. Eigenlijk gesproken, in werkelijkheid, bestaat zoiets niet. Ja? Het is natuurlijk niet, ook niet alleen denkbeeldig natuurlijk, maar waarom wordt gezegd dat een stuk iets in licht zit binnen, innerlijk licht, en licht zit ook, wat niet binnen is, is buiten, wat aura, laten we zeggen. Bestaat zoiets? Absoluut niet. Maar wat wij wil zeggen ons, kwalitatief ten aanzien van de kli zelf, is het wel zo. Dus betekent dat een kli of mens, ziel, heeft geen waarnemings, zijn waarnemingsorganen, zijn klilim, hebben geen kracht om dat toegevoegde, dat stukje licht wat nog, en om dat volledig licht te ervaren. Daarom is het ten aanzien van de waarnemingsorganen van de ontvanger, van een kli, heet het dat het licht is omringend, ormakief. Maar ten aanzien van bijvoorbeeld van de schepper of van een hogere traptreden, alles zit al binnen. Ten aanzien van de schepper is alles, we zijn absoluut gevuld van het licht. Alles is eenzof en alles is volmaakt. Ook op lagere traptreden. Dus niet alleen dat het allemaal één pot nat als het ware, wat we goed doen, alleen maar eenzof en niets anders bestaat. Nee, alle schepselen ook bestaan, dus alle verruwingen bestaan. En, maar al die verruwingen, al die kelim zijn absoluut gevuld zijn met licht. Duidelijk? Dus ook als elke vorm van een kli, de meest lagere, laten we zeggen, kli, volledig gevuld is met licht, als het ware, of kracht heeft om al het licht wat voor die kli, die bijzondere kli, bestemd is om die te ervaren, betekent dat die kli zijn taak vervult en tot vervulling komt. Ervaart datgene wat aan die kli, voor die kli bestemd is om die te ervaren. En betekent dat ook de oneindigheid ervaart in zichzelf. Al is het maar een klein beetje, maar als het allemaal voldoende is, van boven gezien, voor die kli, dan ervaart die absoluut, dan is er geen, dat betekent niet dat het geen inwendig en uitwendig licht is, oh sorry, innerlijke en licht en omringend licht is, maar het valt allemaal dan samen. Maar waarom zeggen we dan dat toch altijd bestaat, zoals Aris ons vertelt, dat elk licht bestaat, er is geen ander licht dat andere manier dan het licht dat uit die twee bestaat. Bedoelt hij natuurlijk voor Gmartikun, spreekt hij. Na Gmartikun, wanneer het allemaal stap voor stap het licht allemaal binnen zou komen, dan zal natuurlijk zal zijn dat Hashem gaat, Ushmoe gaat. De schepper zal één zijn en zijn naam één zal zijn. Dan zal betekenen de toestand wanneer al het licht wat voor die bijzondere kli bestemd werd, voorbeschikt werd, zal de kli al ontvangen. En dan zal natuurlijk al geen toestand zal zijn wanneer een stukje van licht ontvangen werd, een stukje niet. Ja? Kijk, als je een glas, doet er niet toe hoe groot, hoeveel centiliter zeg ik, hoe bestaat, bevat een glas. Klein glasje, groot glasje, zo'n jeneverglasje, of een grote champagneglas, of weet ik veel, of een bierglas. Als je dan hem tot aan een randje vult, ja, dan is het volmaakt. Dan is het absoluut gevuld tot zijn bestemming is alleen, laten we zeggen, 100 centiliter of 200 centiliter of wat dan ook. En als hij vol is, dan is hij vol. Is hij volmaakt. Interesseert hem absoluut niet wat er allemaal achter, of wat er allemaal nog meer is. Ja of niet? Jij kan dan gieten nog zoveel als je wil. 200 gram heb je dan, 200 centiliter heb je dan gehad. En als je dan boven nog probeert nog gieten daarop. Hij reageert absoluut niet. Het interesseert hem niet. Hij ziet het absoluut niet. Het is voor hem. Die 200, dat is voor hem. 200 gram, dat is voor hem. Eensof. Duidelijk? Ja. En voor een andere jeneverglaasje is dan 30 gram, laten we zeggen, 50 gram. Is absoluut eensof. Meer kan die niet bevatten. Dat is belangrijk voor wat we nu willen weten. Maar voor de Gmartikun natuurlijk. Is elk glasje is, schiet nog tekort en dient zichzelf te corrigeren zodanig dat die kracht zou komen, massachim zou opbouwen, schermen, om al het licht wat voor hem bestemd is, stap voor stap te gaan ervaren. Dat is dan. Even niet staan. Okay. Maar elke kli bestaat uit die twee, inwendig en uitwendig kli. Maar bij de kli is altijd één. Dat is niet het uitwendig kli dat het buiten kli is. Dat is ook een kli. Dat is net als een beker, laat ik zeggen beker. Hij heeft ook innerlijke gedeelte en uiterlijke gedeelte. En van buiten, van uiterlijke gedeelte ook. Druk wordt uitgeoefend door licht om binnen te komen door die wanden heen. En dat is dan uiterlijke kli. Dus we kunnen het ook zo zien dat een verruwing bestaat, ja, van een kli. Van binnenkant van een kli is een grotere verruwing. En daarom kan ook een deel van het licht daar binnenkomen en blijven, als het ware, in staat zijn om daar begrensd te worden. In de innerlijke gedeelte, in het innerlijke gedeelte van de klie, duidelijk? Ja. En dat is dan voor de helft, ongeveer, tot ongeveer de helft, tot de helft van de klie, van de dikte van de klie. Ja, want de klie heeft dikte. Ja. En van buitenkant komt ook het licht, dat natuurlijk binnen wil dringen, maar hij heeft geen kracht, de klie, om hem binnen te laten. Dan komt toch dat licht van buiten, dat stap voor stap komt van buitenkant van de klie, vanuit de buitenkant komt tot de helft binnen die klie van buiten. Duidelijk? Allemaal nieuwe item wat ik nu zeg. Dus van binnen komt het inwendig licht. Hij vult dan de klie, laten we zeggen, tot de helft. En van buiten komt ook een klie, het licht van omringend licht. En het penetreert ook tot het midden. Wil graag ook naar het midden te komen. Naar binnen willen. Niet penetreert. Heb ik niet goed uitgedrukt. Niet penetreert in het uiterlijke gedeelte, in het uitwendig gedeelte van de klie, maar schijnt tegen dat uitwendig gedeelte van de klie. Duidelijk? Schijnt van buiten. En natuurlijk, dat uitwendig gedeelte van de klie ervaart dat omringend licht. Duidelijk? Dus dat uitwendige klie. Nee, dat niet duidelijk? Een klein beetje, hoeft niet zo. Een klein beetje heb ik tussendoor even gezegd. Tussen de lippen heen. Dus van binnen is dan inwendig het gedeelte van de klie. Dat is veel grover, veel verruwder. En daar kan, die kan dan, dat gedeelte, inwendig gedeelte van de klie, kan innerlijk licht begrenzen, kan het een deel van het licht binnen laten komen en begrenzen. Maar van buiten, buitenkant, net zoals buiten beker, buitenkant van de beker, beker is gewoon, dat kan het niet. Maar gewoon de buitenkant van een klie is wat ijler, wat dunner als het ware, en wat ruimer. En dat kan ook ervaren dat omringend licht, maar het licht komt nog niet binnen, maar beïnvloed wordt wel, het wordt als het ware ervaring van omringend licht dat schijnt, dat wordt ervaren door ons uitwendig gedeelte van onze klie. Dat is genoeg. Dat is wat hij had ons gezegd. Ja. De regel, dus wij staan op de pagina 16, de regel 30. We gaan hoe agul ke dimion galgal sovev vechen kol yud svirode igulim al derach ze. Kedimion harikiyim 32 vaha galgalim kanuda. Dus hij had het net vorige keer beëindigd met dat agul binnen de agul. Agul als zeggen, ronde klie. En binnen ronde klie zit dan orpnimi, dus innerlijk licht. En buiten de klie is ormakief. Duidelijk, buiten de klie is ormakief. we gaan hoe akulke die mjone galgale sovev. Hij zegt, en ook dat en ook dat dus, zegt hij dat oor makief wat buiten die dat igul dit is die kli ronde kli gamhu agul da ook dat is ook die is als ook die is agul ook dat is rond kidimion galgal sovev so als dat rond wat hem omringt. Dan kijk je wat hij zegt. We gaan kolen Juts, Virode, Igulim, Aldera, Zee. Zo ook zegt hij dan al die tien Igulim op die manier, zeg je dat. Zij zijn Kedimjona Rekijim, Begelgalim, Kanula. Zij zijn als. Zij zijn. Worden voorgesteld als. Arekiyim als uitspansels en als hemellichamen, zoals in astronomie, ja, zoals we hebben gezegd, zoals bekend is. Dus de ene boven de andere, omringt de andere. Dan, laat even het vertellen. Acharkach neatsluwe yutsiro de Yosher. Daarna werden. Oké, sorry. Waachar kach net sluha yusfirot de yosher. 32, ja? Nou, het punt. Kemare adam yashar. Wehem yoter 33 meolim mehem. Vegam hem klolim bechinot yusfirot de kilim. Uwachol klim hem yesh bo pnimiut 34 Wechitsoniut. Ovetoch Eilu Akilim, Mitlapshim Yutsvirot Ruchaniyim. Venikraim Orot Shel Bechinat Ruach. Uvachol Or Mehem, Yesh Bechinat Or Makiv, Alia Kli, Mivachus, Svivotav, Svivav. Uvchinat Or Pnimi. Mitlabesh 36 toch akli hanal waakol baderach yashar. Oké. En nu ga ik nog de laatste zin 36 kemare adam vehinei hagdama shirikdam tilcha baanaf haze 37 halo hi kolelet לכל הנאצלים והנבראים ונוצרים ונעשים שבכל העולמות. Oh, we tot het einde van deze anaf, van deze paragraaf hebben we gelezen. Tak, nu gaan we vertalen van 32. ואחר כך נעצלו יוד ספירות יושר, en vervolgens werden uitgestraald 10 sfirot van Yosher. Zie dat? Zie het acharkach. Dus wij zien het wel nu duidelijk wat hij ons nu vertelt. Het eerst waren natuurlijk 10 sfirot van Igulim. En daarna kwamen de 10 sfirot van Yosher. Dus hier hoeft geen twijfels bij ons meer te zijn. Dus 10 sfirot van Yosher kwamen daarna. Kemare Adam Yashar, zoals het beeld van de directe mens. Van de mens, dus direct betekent van de hele gestalte, van boven naar beneden. Het heet Adam Yashar, rechtlijnig mens. We hem, Yoter Meolim, we hem. En zij zijn die 10 sfirot van Yosher. Die zijn meer verheven dan Igulim, met hem, van hen, dan Igulim. Duidelijk, hè? We gaan hem klolim bevinot juts verode kilim. En ook zij, die Yosher, aspect Yosher, directe licht, ook zij bevatten in zichzelf 10 sferot van kilim. Het is allemaal hetzelfde principe. 10 sferot van kilim. Zie je dat? Dus 10 sferot van het licht, directe licht. 10 lichten, die dan hebben ook, bevatten ook 10 sferot van Kili. Alles moet ergens binnenkomen. Uwachol klime hem, jesh bo klime de vachitzorim. En in elke kli van die kilim van Josher, heeft in zichzelf pnimiut vechitzonin. Inwendig en uitwendig gedeelte. Daar gaat het om. Niets anders wat hij ons vertelt nu. Of het toch elo akilim het lapshim yud sferot rochaniyim. Zie je dat ook weer. En binnen die kilim bedden zich in 10 sferot rochaniyim. Geestelijke sferot. Dus dat is dan zeggen licht dat al binnen is. De kilim heet rochaniyut. Rochaniyim, het geestelijke gedeelte van wat binnen die kilim is. We nikraim, orot, shelpchinat, roch. En die heette, wat is de geestelijke gedeelte wat binnen de kilim is? Ook belangrijk is nu voor hen. Dat zijn de lichten. Ja, de lichten die binnen is. Dus wat, het geestel, wat is geestelijke bij ons? Ook lichten. Die binnen ons kilim zitten. Dat is het geestelijke. Dus binnen die kilim van Josher, zeg je dan, bevinden zich dus het lichten, zeg je dan, 10 sferot rochaniyim, 10 geestelijke lichten, en die heten lichten van aspect ruach, duidelijk, ja, ruach. Die zijn roog. 35. Ovachol orme hem, jes begnat orme makief. En in al deze, in al dit licht, roog, die heeft ook net zoals het was met de igulim, ook deze heeft orme makief. Ja? Boven de klie. Mibachuts svivav, van buiten die kli. Dus van buiten die kli, die het in die de or pnimi in zichzelf heeft, heeft hij dan ook een or makief. Duidelijk, niets nieuws. Duidelijk. Alleen de terminologie langzamerhand komt binnen jezelf. Je gaat het allemaal ervaren en alleen maar, dan wordt het niet meer vreemd, al die terminologie. Of je naad orpnimi, met labesh toch ook liganal. En orpnimi, inwendig, in innerlijk licht, ingebed is binnen de kli. Duidelijk, hè? Zoals het gezegd wordt, eerst boven gezegd werd. 36. Vierde woord. Waakol baderach yashar. En alles is in de vorm van yoshar, yashar, van direct, directe licht. Of directe licht, of dus van boven naar beneden, betekent direct. Hoe gemare Adam als een beeld van de mens. En nu de laatste zin. Wehine akdamashe akdam tilcha banafaze. En zie hier, zegt hij. De inleiding die ik heb nu gegeven aan jou in deze paragraaf. Halohi kolelet lechole netzalim. Die, zie je wat hij zegt, die bevat alles, alle, en dan gaat hij dan opzommen, alle wijzens die hanetzalim, herinner je nog hanetzalim? Alle wezens die hun oorsprong hebben in de wereld absoluut. Ja? We gaan Ivraim, van het woord bara, bria, en al we gaan Ivraim, en alle schepselen die hebben hun wortel in de wereld bria. We notzerim, van het woord yitzira, en alle schepselen die hebben hun wortel in de wereld yitzira. We naasim, van het woord asiya. En alle schepselen die hun wortel hebben in de wereld Asiya, Shebachol Olamot, zoals in alle werelden. Want elke wereld heeft in zichzelf ook niets bestaat in het algemene, wat niets bestaat in het bijzondere, en omgekeerd. Dus ook elke bijzondere wereld heeft in zichzelf ook al die vier werelden van hem. Dus in Asiya heb je ook werelden. Atsilut, Bria, Yitzira en Asiya. Ja? Ja. Waarom? Heb je ook in zichzelf Chochma, en Chochma is Atsilut. In elke partsoef, Chochma is ook Atsilut. Ja, het kan ook sfera zijn, maar het kan ook een partsoef zijn. Als een mens dat bijvoorbeeld opbouwt in zichzelf, dan heb ik ook Atsilut. Dus in elke wereld ook, in elke wereld ook, bestaat ook Chochma is altijd Atsilut. Bria is altijd Bria is altijd, sorry, Bina is altijd kan, Bina is de Bria. Yetzira is Ziyabin. En Asiya is Malchut. En zo in elke wereld. Duidelijk? Ja. En bestaan ook algemene vier werelden. Ja, algemene vier werelden. Het is al 10 over 5 van Michel. Ah, ja, oké. Nou, dat was hem, ja? Ja. Nou, en zoals we hebben gezegd over die, hoe zeg ik het, we hebben gesproken over die, hoe heet het, slogan van de dag, is dat van iedereen, van, je kan leren zowel van jouw meesters, dus van jouw leraren, als van jouw collega's, en ook van jouw leerlingen. En dat hebben we toegelicht, dat dit ook betekent van die drie toestanden, van de toestand van opleving, de toestand van afdalen en de toestand van kwiut, van het minimale, gewone toestand. En we hebben nog een toegelicht, dat dit ook nog wat nog meer, dat er drie lijnen zijn. Ja, rechterlijn is dan de toestand van het leren van jouw leren. Linkerlijn is de toestand van het leren van jouw van de linkerlijn van jouw leerlingen. Ja? En het middellijn is het leren van jouw collega's. Dus ook van jouw medecursisten. Kan je nu voorstellen hoe geweldig het is om op een goede manier van elkaar nog te leren. Dat was hem en nog een prettige dag allemaal.